przed obniżką 1929 zł. Teraz za 1599 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 13 marca, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Maleją szanse na zawieszenie broni w Ukrainie. Takie sygnały płyną z Kremla. Mieszkanka Mazowsza zginęła w pożarze podczas wypalania traw. Lotnisko Chopina w Warszawie wprowadza ułatwienia dla niepełnosprawnych pasażerów. Dzisiejsze rozmowy na Kremlu Władimira Putina z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem mają być kolejnym krokiem na drodze do zawieszenia broni w Ukrainie. Wydaje się jednak, że szanse, by zatrzymać machinę wojenną, są niewielkie. Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina, nazwał 30-dniowy rozejm imitacją działań pokojowych. Relacja Pawła Buszko. Doradca Putina podkreślił, że z perspektywy Kremla czasowe zawieszenie broni to nic innego jak przerwa na odpoczynek dla ukraińskich wojsk. Dlatego, jak zaznaczył, Moskwa dąży do długoterminowych uregulowań, które uwzględnią jej interesy oraz obawy. Jednocześnie Jurij Uszakow powiedział, że wizyta Steve'a Witkoffa ma zamknięty charakter, a Kreml chciałby, aby pośrednikiem w rozmowach ze stroną amerykańską był Michael Waltz, doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. Szczegóły rosyjskiej pozycji w sprawie proponowanego przez USA zawieszenia broni przekazać ma dziś Władimir Putin. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Donald Tusk przyznał, że na razie nikt nie wie, czy Rosja zaakceptuje amerykańską propozycję rozejmu, czy będzie też stawiać dodatkowe warunki. Szef rządu zwrócił uwagę, że po rozmowach w Arabii Saudyjskiej nikt nie ma już wątpliwości, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Kto chce naprawdę rozejmu i pokoju, a kto chce tę wojnę kontynuować. Mam nadzieję, że wysiłki i administracji amerykańskiej, dyplomacji ukraińskiej, dyplomatów, liderów z Unii Europejskiej doprowadzą do, no trudno powiedzieć szczęśliwego, ale do takiego dobrego finału i przede wszystkim do zakończenia tej okrutnej i naprawdę niepotrzebnej wojny. Prezydent Donald Trump zagroził Rosji sankcjami, jeśli nie zgodzi się na zawieszenie broni. Apele i ostrzeżenia w tym przypadku na nic się zdały. Starsza kobieta na Mazowszu w ramach wiosennych porządków wypalała trawy. Zginęła w ogniu, który rozprzestrzenił się błyskawicznie. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Sadowic w powiecie Płońskim. Ogień prawdopodobnie wymknął się spod kontroli 80-latce, która zajęła się wiosennymi porządkami na terenie swojej posesji, mówi rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska. Prace porządkowe polegające na usuwaniu suchych pozostałości roślin i ich paleniu. Niestety ogień objął znaczny obszar, rozprzestrzeniając się na trawę, trzcinę oraz sitowie w rejonie stawu. Wezwana na miejsce straż pożarna znalazła już nadpalone zwłoki kobiety. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, mówi rzecznik mazowieckiej straży Karol Kroć. Było to zgłoszenie, które dotyczyło w początkowej fazie kilku metrów kwadratowych suchej trawy. Po dojeździe okazało się, że mamy do czynienia z pożarem około 200-300 metrów kwadratowych. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Płońsku. Relacjonowała Iwona Rodziewicz. Za wypalanie traw grozi grzywna, a nawet areszt. 16 krajów, w tym Polska, zdecydowało się na czasowy zakaz sprowadzania z Węgier mięsa. Ma to związek z epidemią pryszczycy. Relacja Piotra Piętki. Wirus pryszczycy został zidentyfikowany przez węgierskich kontrolerów tydzień temu na farmie bydła w miejscowości Kiszborcz na północnym zachodzie kraju. Ta wysoce zaraźliwa choroba pojawiła się na Węgrzech po ponad 50 latach nieobecności. Władze natychmiast nakazały zabicie 1400 sztuk bydła z tej farmy. Zgodnie z węgierskim prawem sanitarnym, jeśli choroba zostanie wykryta choćby u jednego zwierzęcia, to całe stado musi zostać uśmiercone. Także Węgrzy wprowadzili ograniczenia w eksporcie. Na razie z kraju nie można wywozić mięsa krów, kóz i świń. Nie wiadomo, jak długo utrzymane zostaną te ograniczenia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Osoby niedosłyszące i niedowidzące mogą liczyć na lepszą obsługę na lotnisku Chopina w Warszawie. Na wsparcie mogą liczyć także osoby cierpiące na autyzm. Dla nich przygotowano tak zwany pokój wyciszeń, mówi Piotr Pawlisiak ze spółki PPL. Pasażerowie mają możliwość sobie wejść, przygasić światło, usiąść na pufę, troszeczkę się wyciszyć, zrelaksować i przygotować do lotu. Dodatkowo w przestrzeni gate'ów w strefie non-Schengen mamy tak zwane fotele akustyczne. By pracownicy lotniska mogli pomóc, wystarczy pobrać specjalną smycz z kilku punktów informacyjnych rozmieszczonych w terminalu. Na koniec z pozoru niewiarygodna, a jednak historia wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. roczny pitbull o imieniu Oreo przez przypadek postrzelił swojego właściciela. Do zdarzenia doszło w Memphis. Policja przekazała, że łapa psa utknęła w kabłonku spustowym broni, kiedy zwierzę usiłowało ją uwolnić, niechcący nacisnęło spust. Mężczyznę opatrzono w szpitalu, rana nie zagraża jego życiu. Ale podobne incydenty nie zawsze kończą się dobrze. Pewien myśliwy stracił nogę podczas polowania na kaczki, kiedy na spust naładowanej broni nadepnął jego labrador. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najwięcej deszczu na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chwile ze słońcem tylko na Podkarpaciu, na termometrach od 4 stopni na wybrzeżu do 14 na południu kraju. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry po raz drugi. Witamy my, Katarzyny, Katarzyna Fitch-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Mam nadzieję, że Państwo wciąż z nami. Z nami także na początek tej drugiej godziny Roisin Murphy. When you are ready, I Rosie Murphy, ale oczywiście nie sama, z Markiem Brydonem, bo to Moloko. Sing It Back sprzed prawie dokładnie 26 lat, bo ten singiel ukazał się 8 marca 1999 roku. To na początek drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce. Dziś 13 marca. Ciekawa jestem, jak państwo do tej trzynastki podchodzą, ale to nie piątek, więc chyba nie ma się czym przejmować. My tymczasem sięgamy teraz po naszą wczesnopopołudniową płytę tygodnia. Marek Pędziwiatr, Latarnik i Anthony Mills, Crack Rock. Taki tytuł nosi ten album. A tytuł dziś prosty, piosenki, której posłuchamy. See. Destruction, motion of the ocean, far away from these. No more magic motion, only you and me, pulling each other close. Trust on my hand, stop us at all. Devotion, motion of the ocean, far away from these. No more sad commotion, only you and me, pulling each other close. Just hold my hand, stop us at all. Marek Latarnik, Pędziwiatr i Anthony Mills z płyty Crack Rock. Ten utwór nosi tytuł C, pisany po prostu jako C, ale oczywiście z tekstu wynika, jak wieloznaczne jest to C w tytule. Jeszcze jutro Michał Margański wróci do tej płyty w swoim spotkaniu z państwem po 15 w audycji W Tonacji Trójki, a my teraz sięgamy po utwór z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Dziś gościem Justyny Grabarz był Dryskull, czyli Robert Krawczyk, co nieco zdradzał w audycji Dobrego Dnia wiadomości o tej nowej, nadchodzącej swojej producenckiej płycie. Opowiedział o paru gościach, ale na razie znamy tylko ten jeden utwór, Pluszowe Kagańce, i on właśnie jest w zestawie do głosowania. Pierwsza trójka, ten zestaw na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Tracy Abrams, That's So True, a wcześniej Dreiskal i Błażej Król, Pluszowe Kagańce. Te oba utwory znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Ostatnie notowanie w piątek tak się ułożyło, że na pierwszym The Cure, na drugim Billie Eilish, na trzecim Fisze Madę Tworzywo, na czwartym Lady Gaga. I właśnie z nią związane jest pewne marzenie, które dzielę z Michałem Nogasiem. Od poniedziałku o tym mówimy, więc być może już Państwo wiedzą, o co chodzi. Ponieważ jutro poprowadzi wyjątkowo listę przebojów pierwsza trójka Jacek Hawryluk, chcemy zrobić mu niebywałą frajdę i wywindować Lady Gaga z tego czwartego miejsca na pierwsze. Mają Państwo na to jeszcze trochę czasu, bo głosowanie trwa z naszej strony. Trzeba się tylko zalogować do jutra, do 12. Piosenka nosi tytuł Abracadabra. Bardzo łatwo zapamiętać. Zróbmy Jackowi frajdę. Może nawet uda się go namówić na to, żeby spróbował odtworzyć ten układ taneczny z teledysku. Kasia Firz-Wojtkowska raczej w to nie wierzy, wnioskuje po minie, ale kto wie, cuda się zdarzają. Lady Gaga, Abracadabra, proszę Państwa, razem możemy wszystko, a teraz Bucky, Rockman w trójce, a potem jeszcze czegoś posłuchamy. Piosenka niby nowa, ale ile pięknych chwil się przypomina. Rockman od McGee, czyli Michaela Gordona. No mniej więcej można wysłyszeć tutaj w kolejnych taktach, w kolejnych akordach te inspiracje, które Michaelowi towarzyszyły, kiedy ten utwór tworzył. A ja powiedziałam, że czegoś jeszcze posłuchamy. 25 minut po 14. Otóż będzie to utwór, który wykorzystał fiński reżyser Aki Kaurismäki w swoim filmie Opadające liście. Śpiewają fińskie Spice Girls. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astia. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka seläs näkymätön. Kiloinen taakka, vaikka edessä ois enää yksi rasti, en tiedä.

Jedno to zwykłe nie, które pochodzi jeszcze z prasłowiańszczyzny i które służy nam do tworzenia przeczenia, na przykład nie lubię, oraz nie, które powstało z dawnego nie jest. I taki stan rzeczy oznaczał problem mieszania się form i powodował wzrost ryzyka nieporozumienia. W związku z tym nasi przodkowie zaczęli używać konstrukcji nie masz, ale bezosobowo, czyli nie ty nie masz, ale nie masz ogólnie, w ogóle. Znamy tę formę, na przykład z trenu siódmego Jana Kochanowskiego, w którym czytamy nie masz nadzieję. Z czasem ta forma skróciła się do nie ma i dlatego gdyby Kochanowski pisał dziś, to ten fragment brzmiałby nie ma nadziei. I prawdopodobnie stąd właśnie, z potrzeby wyrazistości, współcześnie mówimy nie ma zamiast nie jest. Tę wyrazistość wzmacnia także to, że po nie ma występuje dopełniacz, a nie tak jak w przypadku dawnego nie jest, mianownik, a im wyraziściej, tym mniej problemów z komunikacją. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I wszystko jasne. Przypomnę, że pytania do Mateusza językowe można kierować na adres przysłowie@polskieradio.pl, a od wczoraj na naszej stronie i w aplikacjach mają Państwo wydanie kolejne dłuższej wersji przysłowia, tej, która zawiera rozmowę. Tym razem jest to rozmowa z Jerzym Kisielewskim o zmianach w języku, ale także o dorastaniu w otoczeniu pisarzy i pisarek w kamienicy przy Krupniczej 22 w Krakowie. Bardzo polecam kolejne rozmowy Mateusza Adamczyka, a cykl przysłowie w tej krótkiej wersji, w której Mateusz odpowiada na Państwa pytania, także od poniedziałku do czwartku o 14:30. Przewijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali, jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nawiślański spin, może to jednak ty, może właśnie dziś, czy miłości czekają na swój czas, czy miłości nas. Chodźmy na dach, stąd widać wszystko, to na co nas nie będzie stać. Świetlaną przyszłość malowaną w ciągu dnia. Może to tylko ten nawiślański spin, może to jednak ty, może właśnie dziś, szczere miłości czekają na swój czas, szczere miłości do nas. Może to tylko ten nawiślański spin, może to jednak ty, może właśnie dziś, przy miłości miłości czekają na Muchy w towarzystwie Nosowskiej i Pawła Krawczyka, Psy Miłości. 23 minuty pozostały do 15. Teraz sięgniemy do zestawu do głosowania. Przy okazji przypomnę, żeby się Państwu utrwaliło. Abrakadabra, abrakadabra. Tak jak Hator, Hator, Hator, powiem 3 razy. Abrakadabra. No ale w zestawie do głosowania także nowy utwór od Ezra Collective, tym razem w towarzystwie Saszy Kibel, Body Language. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Brodka oczywiście, Up in the Hill, a wcześniej Body Language od Ezra Collective i Saszy Keeble. A teraz, skoro czwartek i nieśmiało już, ale intensywnie myślimy o weekendowym odpoczynku, aktywnym bądź kanapowym, ten kanapowy może być z grą. I tu właśnie z pomocą przychodzi nam Radek Nałęcz. Dzień dobry. Czas na podróż do świata gier. Proszę zapiąć pasy. Zaczynamy. Samograj. Hideo Kojima to japoński twórca, który ma status legendy w game devie. Jedni go uwielbiają, inni nie znoszą, zarzucając mu grafomanię, ale nikt nie przechodzi obojętnie wobec gier, które tworzy. Jest autorem kultowej serii Metal Gear Solid, a po burzliwym odejściu z Konami i założeniu własnej firmy Kojima Productions dał światu Death Stranding z gwiazdorską obsadą, ale o tym za chwilę. Gry Hideo Kojimy to przede wszystkim filmowe, interaktywne doświadczenia. Japończyk niczym Quentin Tarantino wychował się na klasyce kina, telewizji, muzyce oraz książkach. Marzył o tym, by zostać ilustratorem, ale ostatecznie zaczął pisać opowiadania, które wysyłał do magazynów. Te niestety nie mogły mu zaoferować dostatecznie dużo miejsca na swoich łamach, zwłaszcza, że młody Hideo potrafił tworzyć historie liczące 400 stron. Następne próby zaistnienia w świecie popkultury to filmy, kręcone na 8-milimetrowej taśmie. Ostatecznie ikona współczesnego game devu trafiła tam, gdzie jej miejsce, czyli do branży gier. Pierwsza gra, zatytułowana Lost World, została odrzucona przez Konami. Kolejna, Metal Gear, w której można było wcielić się w komandosa, skradać się i po cichu eliminować przeciwników, zdobyła serca graczy. To właśnie ta produkcja i jej kolejne odsłony sprawiły, że Kojima na zawsze zapisał się w historii gier wideo. Na koncie twórcy jest też przygodówka Snatcher. Tytuł zebrał pozytywne opinie, krytycy chwalili gameplay, wstawki filmowe, voice acting, muzykę oraz nowatorskie podejście do przedstawiania fabuły. 50 years later. I w tym miejscu przyspieszamy, bo właśnie wymienione przed chwilą cechy są charakterystyczne dla produkcji sygnowanych nazwiskiem autora. Po kłótni z Konami Hideo Kojima założył swoje studio. I tak powstał Death Stranding. To opowieść o życiu i śmierci, a także o izolacji we współczesnym świecie. Living is no different from being dead if you're all alone. W grze, zachwycającej fotorealistyczną grafiką, terenami inspirowanymi Islandią, wcielamy się w kuriera Sama Bridgesa, którego zadaniem jest zjednoczyć Stany Zjednoczone. Wybieramy się w podróż od jednego do drugiego wybrzeża i dostarczamy przesyłki, budując tym samym połączenia między koloniami. Co ciekawe, Hideo Kojima wydał swoją grę o życiu w izolacji oraz strachu przed śmiercią na chwilę przed pandemią, która zamknęła nas w domach na wiele miesięcy, a praca kurierów oraz bycie online było dla wielu z nas jedyną szansą na dostawę towarów oraz oknem na świat. Warto dodać, że w Death Stranding wystąpili Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Don't worry. It's okay. Margaret Qualley, Troy Baker, Conan O'Brien, Guillermo del Toro i inni. Na ścieżce dźwiękowej superprodukcji znalazły się utwory Low Roar, Churches, Silent Poets. Hideo Kojima ogłosił niedawno datę premiery drugiej części. Death Stranding 2 On The Beach ukaże się 26 czerwca 2025 roku na PlayStation 5. Będzie to kontynuacja przygód kuriera Sama. Czeka nas kolejna podróż przez pustkowia. Niewykluczone też, że w tej odsłonie powróci stary znajomy, Snake z Metal Gear Solid. Warto mieć na radarze ten tytuł, bo Kojima nikogo nie pozostawia obojętnym. Na koniec jeszcze zaproszenie na platformę podcasty.polskieradio.pl. Polecam odcinek z Dominiką Schott z Grid Esports, która odwiedziła trójkowe studio i opowiedziała m.in. o roli kobiet w game devie. Faktycznie aktywnie działam w tym obszarze, czy to w ramach mentoringu w różnych inicjatywach, czy w ramach organizowania spotkań przy okazji tych konferencji, na których się pojawiam, a czy teraz mam nadzieję też jeszcze bardziej aktywnie razem z Women in Games International. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Samograj. To już mamy komplet informacji od Radka Nałęcza. Zachęcam także do słuchania podcastu Samograj. 11 minut do 15. Songs in the Mayflower in June. Mercy i Kalifornia. Nieco ponad 5 minut pozostało do 15. Te dwie godziny minęły w okamgnieniu. Po 15 Grzegorz Hoffman i w tonacji trójki. A my się żegnamy. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Dziękując, sięgamy po britpopową klasykę. Do usłyszenia. Take me methods to the heads. I'll try.